кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. У некаторых выбарчых акругах можа быць па некалькі кандыдатаў апазіцыі. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула тады. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. У Менск за аднадзённым візытам прыехаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Як уплывае на двухбаковыя дачыненні Беларусі і Венесуэлы падабенства палітычных рэжымаў? Якія перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін? Як будуць развівацца ваенна-тэхнічныя сувязі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і журналіст Вадзім Казначэеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес ўжо трэці год запар прыязджае ў Беларусь. Мінулым годам і Лукашэнка зрабіў візіт у адказ. Калі глядзець на выказванні двух кіраўнікоў, глеба для супрацоўніцтва палягае ў палітычнай ідэалагічнай плашчыні. Вось Уга Чавес чарговым разам заявіў пра падзенне амерыканскага імперыялізму. Дык што асновай для супрацоўніцтва з'яўляецца роднасць, аднатыпнасць палітычных рэжымаў і палітычнага лідарства, антыамерыканізм ці што іншае? Шмат экспертаў казалі пра стварэнне нейкага сусветнага антыамерыканскага, антыглабалісцкага саюзу ці інтэрнацыяналу, на чале якога могуць стаяць Беларусь, Венесуэла, Куба, Іран. Аднак прайшоў час і высветлілася, што акрамя рыторыкі больш ніякіх рухаў у гэтым кірунку няма. Больш таго, і рыторыка ў прыватнасці Лукашэнкі стала больш стрыманай. Дык ці з'яўляецца сапраўды аднатыпнасць палітычных рэжымаў асновай для супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы? Спадар Богдан. По моим глубоким перакананиям, белорусскому режиму, в принципе, не идется про какие-нибудь принципы. И это вельми истотное отрознение белорусского режима Лукашенко от венесуэльского режима Чавеса. Чавес мае певную перакананность у тем, что он робит, и причем эта перакананность связана именно с некими такими узвышенными идеалами. Ну, иншее питание про то, что как эти идеалы стосуются с правами человека, те еще нечем иншим. Лукашенко ж идется, как на мою думку, именно про захаванне статусу кво, то бок просто пра выжыванне на палітычнай арэне Беларусі. Калі я чую, што беларускі прэзідэнт кажа такія словы накшталт, што брат, скажы нам, што трэба зрабіць, і мы гэта зробім, і ён гэта кажа Чавесу, то я магу сабе ўявіць, што, скажам, калі праз нейкі час, умоўна кажучы, еўразвязь адступіцца, і тады будзе проста такое самае выказванне, толькі на адрас ўжо, скажам, Сарказі. Чавес проста занадта позна нарадзіўся. Ён належыць да папярэдняй эпохі, да эпохі Бандунгу, умоўна кажучы, калі збіраліся Неру і астатнія афрыканскія, азіяцкія лідары і казалі пра тое, што яны збудуюць новую сілу ў свеце і новую вось. Лукашэнка ж проста не мае нейкіх асаблівых абстракцыяў у сваёй галаве, я так думаю. Цікава, што чым далей вось мы бачым эвалюцыю беларускага рэжыму, тым менш у ім застаецца нейкіх высокіх ідэалаў. То бок ужо не ідзецца ні пра аднаўленне вялікай дзяржавы, не ідзецца пра яднанне ўсіх славянаў, не ідзецца пра яднанне нават ужо і з братамі з Расіі. Ідзецца ўжо проста пра захаванне рэжыму як такое. Мы вось хочам прыхінуцца да Чавеса, таму што ён дае нам крэдыты. Вось гэта мы і робім. Хачу заўважыць, што многія эксперты сцвярджалі, што беларускі рэжым самы ідэалагізаваны рэжым на постсавецкай прасторы. Спадар Казначэеў, а як вы лічыце, наколькі важным у супрацоўніцтве Беларусі і Венесуэлы з'яўляецца ідэалогія, аднатыпнасць палітычных рэжымаў? Я не зусім згодны з спадаром Богданам. Я сапраўды лішу гэты фактар істотным, але я просто не ўзяўся б ставіць пытанне ў плоскасці нейкай дылемы, што тут першаснае, што тут другаснае. Але тое, што нейкія блізкароднасныя сістэмы ў ідэалагічным плане аб'ядноўваюцца і ў плане гандлёвым, і ў плане ваеннага нейкага супрацоўніцтва, гэта ж не навіна, гэта заўсёды так было. Так было і ў часы Савецкага Саюзу. Гаспадар Богдан адзначыў, што рэжым Лукашэнкі абсалютна беспрынцыпны. Ён, канешне, беспрынцыпны ў плане там нейкай чалавечай прыстойнасці, але ў ідэалагічным плане, канешне, тая мадэль, якую рэалізуе Лукашэнка, гэта безумоўна эклектыка. І тое, што пра гэта зараз менш кажацца, дык гэта таму, што гэта сітуатыўна. Вось у адносінах да Сарказі, калі гаспадар Богдан кажа, што падобнае магло б быць сказана, вось гэта хутчэй змушана, гэта хутчэй ужо мімікрыя, што вось у нас выбары, у нас дэмакратыя там. А з Чавесам гэта не змушана, гэта шчыра. А тое, што Лукашэнка з гэтых сваіх ідэалагічных установак заўжды спрабаваў выціснуць эканамічныя дывідэнды, дык гэта з Расіяй гэта было і ёсць у пэўнай меры. Дык гэта таксама было заўсёды, і гэта натуральна, гэта робяць усе дзяржавы. Выслухайце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную візіту ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. У перадачы бяруць удзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і журналіст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Лукашэнка падчас сустрэчы з Чавесам заявіў, што супрацоўніцтва з Венесуэлай з'яўляецца прыярытэтам замежнай палітыкі Беларусі. Дык вось, на якой глебе гэты прыярытэт адбываецца? Калі не на глебе ідэалогіі, то мусіць на глебе некага эканамічнага супрацоўніцтва, пра які таксама кажуць абодва бакі. Наколькі вялікі эканамічны эфект? Наколькі перспектыўнымі здаюцца нафтавыя праекты? Што вы маглі сказаць на гэты конт, спадар Богдан? Мне згадваецца колькі размоваў з людзьмі. Гэта былі людзі, якія, скажам, мелі дачыненне да іх. Тое, што вялікага імпэту гэтыя праекты ў выканаўцаў не выклікалі, гэта было вельмі цікава для мяне зазначыць. Як на іх думку, гэта было занадта складаным, то бок ішлося менавіта пра нафтавыя праекты з Венесуэлы. І не было настолькі прывабным, скажам, як такога ж кшталту гешэфты, скажам, у Расіі. Яны ўспрымалі гэтыя праекты ў Венесуэле ледзь як вось не нейкі прыгон, умоўна кажучы, таму што ёсць даручэнне прэзідэнта, вось мы яго выконваем. Трэба безумоўна згадаць і пра тое, што і інфраструктура, ці ёсць у іх адпаведная, ці ёсць у іх адпаведная эксперты, за спецыялісты, ўсё іншае, але самае галоўнае, ці ёсць у іх воля да гэтых дзеянняў. Таму што ў Беларусі вельмі многія праекты, якбы яны абвяшчаюцца на самым высокім узроўні, а пасля высвятляецца, што рэалізацыя іх мінімальная. Я ўсім сэрцам падтрымліваю развіццё стасункаў і з Венесуэлам, і з Іранам, і з усімі краінамі трэцяга, першага і другога свету. Але я не магу зразумець, як можа быць прыярытэтам нашых стасункаў Венесуэлы абвяшчаць гэта прыярытэтам, гэта для мяне вельмі дзіўна, таму што ў эканамічным сэнсе гэта падаецца мала абгрунтаваным. Працуюць у Венесуэле ж не толькі, скажам, нашыя фірмы, працуюць і многія іншыя фірмы, і з гэтага не робіцца такога вялікага шуму, як робіцца ў Беларусі. Мне цяжка паверыць у тое, што тыя дзяржаўныя прадпрыемствы, якія працуюць у Венесуэле, змогуць сапраўды выканаць тыя праекты, так як яны абвяшчаюцца ў афіцыйных крыніцах. Магчыма, сітуацыя тут тлумачыцца тым, што любая краіна, з кіраўніком якой сустракаецца Лукашэнка, абвяшчаецца прыярытэтнай. А хачу звярнуць увагу, што вось былі вялікія спадзяванні на некі крэдыт з Венесуэлы, але вось цікава, што Венесуэла сама купляе расійскую зброю і атрымоўвае расійскі крэдыт пад гэты праект. Спадар Казначэў, як вы ацэньваеце перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы? Тут бы я згадзіўся, што трэску заўсёды было шмат у Беларусі з нагоды там кожнай сустрэчы, і гэта заканамерна, я б сказаў, таму што Лукашэнка не разбэшчаны міжнароднымі візітамі, таму кожны з гэтых візітаў гэта падзея, і яна падаецца як быццам, канешне, нейкі прарыў. Натуральна, гэта ўсё не мае нічога агульнага з рэчаіснасцю. Але па значэнні не можа быць Венесуэла прыярытэтам, у тым ліку і ў нафтавай галіне. Але, канешне, я не выключаю, што на нейкім лакальным узроўні там можа быць такое досыць актыўнае эканамічнае супрацоўніцтва. Толькі што прыярытэтам яно, канешне, з'яўляцца не будзе. Меды і эксперты шмат разважаюць пра магчымае ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў. Венесуэла цяпер выдзяляе вялікія грошы на пераўзбраенне, прычым не амерыканскай зброі і тэхнікай. Вось усе звярнулі ўвагу, што візіт Чавеса ў Расію меў найперш ваенны чыннік. Вядома інфармацыя пра нібыта дачыненне Беларусі да паставак зброі калумбійскім паўстанцам праз Венесуэлу. Што б вы маглі сказаць пра ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва дзвюх краін? Спадар Богдан. Вы абсолютно слушна заўважылі, што зараз Венесуэла закупляе акурат не амерыканскую тэхніку. І ў развіццё гэтай думкі варта заўважыць, што менавіта гэта закладае для Беларусі фактычна такі плённы патэнцыйна фундамент. Таму што, адпаведна, калі тэхніка закупляецца не амерыканская, закупляецца тэхніка расійская, і вось зараз, як бы, падчас учорашніх перамоў у Маскве таксама, дык адпаведна і патрэба для венесуэльцаў будзе менавіта у экспертызе, вайскова-тэхнічнай экспертызе па расійскай, або, мовна кажучы, былой савецкай вайсковай тэхніцы. Беларусь можа аказваць пэўныя паслугі па абслугоўванні, па навучанні венесуэльцаў датычна эксплуатацыі тэхнікі. Ну, безумоўна, тут зноў такі пытанне, што настолькі, наколькі, скажам, ва ўсім у гэтым не будуць зацікаўлены самі расійцы. Бо, безумоўна, што пытанне яшчэ ў тым, што мы то можам, безумоўна, наладжваць вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва, але ці дазволяць нам гэта зрабіць расійцы? У гэтым ёсць таксама пытанне. Магчыма, у некаторых праектах, у некаторых пастаўках беларускі рэжым выконвае заданні або даручэнні, або просьбы з Масквы. Варта заўважыць, што вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва не ёсць нечым анамальным. Гэта абсолютна нармальная практыка для ўсіх краінаў, у тым ліку і краінаў дэмакратычнага свету. Мажліва, гэта і не выбрак супраць міжнароднага права, але, канешне, прыкладам, мне хацелася б, каб Беларус хутчэй наладжвала гэтае ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва з еўрапейскімі краінамі. Ну, гэта гаворка ўжо, канешне, не пра лукашэнкаўскую Беларус. Слухайце перадачу «Экспертызы свабоды», прысвечаную візіту ў Беларус прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. У перадачы бралі ўдзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і журналіст Вадзім Казначэеў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А я нагадаю, што нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя